in charge is, zeg maar. Die verantwoordelijk is voor de lange afstandsrijders in de ploeg van Regenborg. En Patrick Roest glijdt heel mooi door. Schaatst heel mooi door hier in de Calgary Olympic Oval. Waar in 1998 Gianni Romme de wereldtitel veroverde op deze afstand. Hij levert wel weer wat in. Een tiende van een seconde. Het verschil is 1100ste. Het mag, zegt Mark. Ja. Omdat we weten dat er nog 2,5 ronde is. En dat nu de fase aanbreekt waarin Giotto zijn rondetijden omhoog gingen. Klopt. Giotto kreeg het zwaar in die laatste twee rondes. In die laatste twee rondes heeft Patrick nog geen spoortje van vermoeidheid op zijn gezicht. Zijn slag is als vanouds, als in die eerste rondes. Hij is ontspannen. Hij heeft nog iets in de tank. Je ziet het. Dit is niet maximaal gaan. Dit is gewoon 9-0 rijden. Weer 9-0 rijden. En als hij hem hier ophoudt, is er geen veldje aan de lucht, is er niks aan de hand. Rijdt hij naar de overwinning. Hij hoeft niet eens gek te doen. Dit is de Patrick Roest zoals we hem dit seizoen kennen. En wat afgemeten, is het dan, ja, rekenkundig. En wat is het dan bijzonder dat hij dit kan op de 5 kilometer. Maar als het de dubbele afstand is, de 10 kilometer. Dat hij dan heel vaak toch daar niet in slaagt. En op een hoop gaat en kapot gaat. Nou, dat kapot gaan doet hij nu niet. Hier klinkt de bel voor Patrick Roest, de 28-jarige lekker kerker. Ja. Die de laatste ronde ingaat na een rondetijd 29-1. En nog weer eens ruim 3/10 bijpakt. Op Giotto 68/100ste van een seconde voorsprong heeft. En nu ook nog weet dat Giotto eindigde met die ronde 30.19. Toch Roest zie je wel naar de laatste binnenbocht toe. Ja, ja, zeg het maar kort. Ja, toch zie je echt wel dat hij aan het knokken is. Ik dacht dat hij het over heeft, maar hij heeft toch echt een hele zware laatste ronde. En hier komen de laatste 50 meter van Patrick Roest met beide armen los. Komt hij tot een eindtijd van 6 minuten, 7 seconden en 28/100ste van een seconde. Dat is de 8e tijd hier ooit gereden, als ik zo snel even tel, door Patrick Roest. 6:07:28. En daarmee leidt hij dus met nog één rit te gaan, met 1,33 seconden voorsprong op Davide Giotto. Nou, Malfatti rijdt de 6e tijd. 1 rit nog te gaan. 1 Patrick Roest. 2 Davide Giotto. 3 Sander Uytterum. Het is de bekende naam bovenaan. Maar Mark, ja, Holger Engebraten moet nog komen. Ja, die is ook niet helemaal te onderschatten. De Noorse ploeg heeft een fantastische steerscollectief. En daar is Engebraten een belangrijke pion in. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd niet dat hij het gaat halen. Maar hij is tot bijzondere dingen in staat. Patrick Roest heeft alles gedaan wat hij kon. Er zat echt niks meer in. Patrick Roest komt nu voor ons langs met de gebalde vuist richting het vak rechts naast ons. En daar zitten heel veel Nederlandse fans. Daar zitten veel Canadese fans. Daar zitten ook zijn ouders en zijn zus. Ja, en wij gaan kijken dadelijk naar de laatste rit. 1 rit dus nog te gaan op dit WK op de 5 kilometer. Holger Engebraten uit Noorwegen tegen Bart Swings uit België. En na die rit gaan we ook gelijk door met het nieuws en met het oog op morgen. Maar die laatste rit die willen we natuurlijk niet missen. Afscheid nemen van Robert Maaskant. Robert, je zei de hele avond al, Ajax soeverein. Je zag die 2-2 aankomen. Ja, dat was duidelijk. Dus je hebt er wel maximale eruit gehaald tegen een goede ploeg. Nee, maar kijk, als je de data kijkt, dan iedereen die sekt data voor zijn neus krijgt, zegt Ajax heeft terecht gewonnen. Ajax was gewoon heel matig vandaag. Ja. En hebben in die laatste 10 minuten, en ik moet zeggen, de wissels hebben daar echt bij geholpen. Zowel Sosa en de Rust, die wat aandrang naar voren had, maar ook Forbes. Dus de wissels hebben wel swoon gebracht van de Bomen die erin kwam. Ja, dan moet je een beetje een geluk hebben. Want Brobbey uiteindelijk besliste toch weer door de aansluitingstreffer te forceren met die penalty. Dus knap gedaan van Ajax. Heel slecht spelen. Is het knap of is het geluk? Nee, het is geen geluk. Want als je heel de tweede helft aan het aanvallen bent en zoveel de bal hebt, dan is het niet per se geluk. Het is niet fraai, het is niet creatief. Ajax heeft nog ontzettend veel werk te verzetten. Maar we doen gelukkig nog mee. En we kunnen misschien nog een ploeg in Europa houden als Nederland zijnde. Volgende week de return. Denk je dat ze dat gaan redden dan in Noorwegen? Nou ja, het staat gewoon weer gelijk. En dat houdt in dat Bodø/Glimt ook iets anders moet gaan doen. En die hebben vandaag natuurlijk absoluut niet gevoetbald. Op 3-4 momenten na. Dus ja, die wedstrijd is weer open. Ik hoop het. Goed. Ja. Fijn dat je er was, Robert. Met plezier. En wel thuis, dank je wel. Gaan wij weer terug naar Calgary voor de laatste rit. Pakte Patrick Roest de wereldtitel? Ja, dan wel nee. Ik denk het eerlijk gezegd van wel. Hier in Calgary, waar het buiten min 9 graden is en heel veel sneeuw ligt en het erg koud is. Hier binnen in die hele droge lucht op de hoogte. Gelukkig wel wat warmer. Rond de 15, 16 graden is het zo'n beetje in deze ijshal. En we kijken naar de laatste rit, waar Holger Engebraat dan tegen Bart Swings rijdt. Een rit waar die bronzen medaille veel in terugkomt. Als je kijkt naar Engebraat dan brons op de Olympische Spelen. Brons dit jaar op het Europees kampioenschap. Bart Swings vorig seizoen brons op deze afstand op het wereldkampioenschap. Ik denk eerlijk gezegd, Mark, als ik kijk naar de tijden die gereden zijn en de persoonlijke records van deze twee rijders die nog 9 ronden hebben af te leggen, dat het vandaag ook om de bronzen medaille gaat. Wat denk jij? Dat denk ik ook. En we zien nu Engebraat doorkomen met een 29-3 en Bart Swings met een 29-2. Als ze echt Patrick Roest willen bedreigen, moeten ze hier naar de 29-0. En ze hebben een steady state gevonden, hebben een mooie rit aan elkaar. Engebraat komt nu onderdoor bij Bart Swings, wat hem misschien nog een snelle ronde op kan leveren. En ze zien er mooi uit, ze schaatsen goed, maar een echte bedreiging voor Patrick Roest. Het zal de komende twee rondes denk ik heel duidelijk gaan worden. Eigenlijk eerlijk gezegd denk ik het ook niet, Sebastian. 29-2 voor Engebraat, die anderhalve seconde achter ligt ten opzichte van Patrick Roest. En met 2:15.71 wel de voorsprong inmiddels heeft opgebouwd op zijn landgenoot Sander Uitrum, die dus op die derde plaats staat. Ja, op een dag dat vooral Marcel Bosker heel erg tegenviel op de 5 kilometer. Die staat op de 13e plaats, dus die zal normaal gesproken 15e gaan worden. Chris Huizinga 7e voorlopig. Moeten we het dus toch weer hebben van Patrick Roest. En die lijkt dus voor de tweede keer op een rij de wereldtitel te gaan veroveren op de 5000 meter. 7 ronden nog te gaan. Uitrum 2:45.09 heeft een voorsprong daarmee van zo'n halve seconde in die strijd om die bronzen plak, in die strijd om die derde plaats op zijn landgenoot Sander Uitrum. Dit lijkt een wedstrijd zoals eigenlijk kenmerkend voor het hele seizoen. Patrick Roest wint als hij meedoet en dat kunnen we bijna al wel gaan concluderen. Maar ook de rest, hè. Patrick Roest hoeft geen speciale race te rijden. Hij is rekenkundig, vakkundig heel goed bezig. Hè? À la Rintje Ritsma, die wist wat hij moest doen om te winnen. Niks speciaals, gewoon doen wat je kan. 29-0 uitrijden en dat kan Patrick Roest als geen ander als we Engebraat naar de 29-4 zien gaan. En dat is op zich hartstikke mooi, een prima tijd. Alleen daar ga je niet Patrick Roest mee van het podium koekeloeren. En Bart Swings, ja, die probeert aan te haken. Maar dit is echt een maximaal gevecht voor een bronzen medaille. Ja, en die bronzen medaille, die strijd gaat dus tussen Uitrum en Holger Engebraat. Dan 5 ronden nog eraan voor Engebraat. Na 3 minuten 44 seconden en 33 honderdste. Dan ligt hij nu een fractie achter ten opzichte van het schema van zijn landgenoot Uitrum. Maar heeft hij op de kruising een heerlijk richtpunt aan Bart Swings. Kom mee, dicht achter de Belg. Achter Bart Swings in de slipstream. En kan die nu via de binnenbocht weer wat voorsprong gaan pakken. 4 ronden staan er nog op het rondebord. Swings natuurlijk meer de man van de massastart. Op dat onderdeel verdedigt hij over 2 dagen zijn wereldtitel. Ja, vorig jaar lukte het een keer wel op de 5000 meter. Maar vandaag lijkt het niet te lukken. En lijkt het ook niet te lukken voor Holger Engebraat dan. Want die verliest inmiddels ook terrein ten opzichte van Sander Uitrum. 3 ronden staan er nog op het rondebord. En zo lijkt deze laatste rit van de 5 kilometer alleen maar een rit te zijn hoe we de subtop verder gaan invullen. Waar al Engebraat en Bart Swings terecht gaan komen. En dat ze niet meer in de top 3 gaan terechtkomen. Een 30er nu zelfs voor Engebraat. Ja, die komt er nu achter hoe het is. En dat is hem al wel vaker overkomen. Om op hoogte te strijden, te hard te vertrekken. En om dan tegen die gedenkbeeldige muur aan te rijden. Die gaat op dit moment helemaal stuk. Heeft in het verleden ook vaak last gehad van inspanningsastma. Een paar dagen geleden nog daarover staan praten met zijn coach, de Noorse Nederlander Bjarne Rutje. En die zei ook, ja, op hoogte kan dat heel erg vervelend uitpakken. Ook al hebben ze het de laatste tijd wel onder controle. En nu lijkt Engebraat er weer last van te hebben. De 8e en de 9e tussentijd bij het ingaan van de laatste 2 ronden. Nee hoor, het podium staat vast van dit wereldkampioenschap op de 5000 meter. Patrick Roest voor de 2e keer in zijn loopbaan en voor de 2e keer ook op een rij wereldkampioen op de 5000 meter. Hij wint voor de 40ste keer en voor de 10e keer op een rij een 5000 meter. En die serie 10 keer op rij winnen lukte hem nog niet eerder in de geschiedenis. Weer dus een wereldtitel voor Nederland op de 5000 meter. Het zilver gaat naar de Italiaan Davide Giotto en de bronzen medaille gaat naar Sander Uitrum uit Noorwegen. Want Bart Swings, die nog wel probeert

We hebben een gesprek over buitenlandse investeerders in de Eredivisie voetbal. We hebben het ook over een theaterstuk over de spaghetti-rellen in Twente, nu zo'n 60 jaar geleden. En Alexander Pechtold over de manchetknopen van informateur Kim Putters. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 15 februari. We still have a way to go, but we have already made historic progress. Ja, er is historische vooruitgang geboekt, dat zei NAVO-baas Stoltenberg op de top in Brussel. Lidstaten besteden namelijk steeds meer geld aan defensie. We are on the right track. De afspraak is dat NAVO-landen 2% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Vorig jaar deden 7 landen dat, nu zijn het er 18. I expect 18 allies to spend 2% of the GDP on defense. Nederland haalt de 2% norm nog niet, maar we doen wel ons best, zegt minister Ollongren. Het is ook echt heel hard nodig. Een afspraak is een afspraak en we hebben vorig jaar afgesproken 2%. Het onderwerp is weer actueel geworden door Donald Trump, die zegt dat Amerika andere landen niet moet bijstaan als ze de norm niet halen. Ik vind eigenlijk, als het over zoiets serieus gaat als een veiligheidsdreiging voor de NAVO, dat je toch niet te gemakkelijk dat soort dingen zou moeten zeggen. Dan naar Den Haag, waar Kim Putters voor het eerst acte de présence gaf als informateur. Goedemorgen allemaal. Naast voorzitter van de Sociaal-Economische Raad is hij ook lid van de Partij van de Arbeid. Maar dat hoeft echt geen probleem te zijn, zegt hij. Omdat ik in ieder geval ook bewezen heb dat ik boven de partijen kan staan en verbinding tot stand kan brengen. En hij gaat nu onder meer onderzoek doen naar een extra parlementair kabinet. Want dat is het uiteindelijke doel, dat ze met elkaar een beeld vormen, ook een gedeeld beeld, of je er nu aan mee gaat doen of niet, maar een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is. Een spannend moment voor mensen met long-covid. De Kamer stemde over het oprichten van speciale behandelcentra voor die ziekte. Wie is voor? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, DenkVol, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV, aangenomen. In Nederland hebben naar schatting 100.000 mensen long-covid en die kunnen nu eindelijk ergens terecht, zegt dit Kamerlid. Die worden van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl ze de hele tijd op bed liggen, soms alleen nog maar in donkere kamers kunnen rusten. En met dit voorstel wat de Tweede Kamer zojuist heeft aangenomen, gaan we die zorg voor hun dus organiseren. En dan naar Zeist en omgeving. Daar was vanmiddag enige paniek. Door een storing kwam er geen water uit de kraan. Niet in de kraan, het was geen druk. En dan denk je eerst, het ligt aan jezelf, maar dan ga je het eens in de buurt even vragen. En toen bleek al vrij snel dat niemand water had. Een vriend gebeld van, heb ik een lek of heb jij ook geen water? En die had ook geen water, dus toen wist ik genoeg. Nou, sommige mensen bereiden zich al voor op het ergste. In verschillende winkels vlogen de flessen drinkwater de deur uit. Ik heb geen water, is helemaal op. Heeft u nog water kunnen scoren? Nee. Wat vervelend. Echt wel. Andere mensen lieten zich niet gek maken. We blijven rustig ademhalen en dan komt het vast goed, hè? En dat kwam het ook, want na een paar uur was de storing alweer voorbij. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan gaan we door naar de krant van morgen. Ewout de Jong. De salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen blijft, dankzij de Eerste Kamer. Is het feest? Nou, volgens de sector zelf niet. In Trouw zeggen bedrijven dat de regeling onuitvoerbaar wordt omdat het stroomnet te vol is. Er is te weinig capaciteit om alle zonne-energie van huizen te ontvangen. Dat betekent dat de omvormer die de stroom van panelen geschikt maakt voor gebruik steeds vaker zal afslaan. Dat gebeurt om te voorkomen dat het hele systeem doorbrandt. Naar schatting 750.000 huishoudens zullen daarmee te maken krijgen. En de oplossing is om die energie op te slaan, in batterijen bijvoorbeeld. Maar die zijn nu nog relatief duur. Hoe maken we hoogbouw licht verteerbaar? Die vraag stelt het Parool. Er zijn veel nieuwe woningen nodig, maar in Amsterdam is de ruimte om verder te bouwen nogal beperkt. Nou, dan maar de lucht in, is het idee, maar wel in een menselijke maat. In de krant zegt een lector bouwtransformatie dat we moeten waken voor een zogeheten Swifferstad. Hoogbouw zoals rotsformaties met enorme oppervlakken spiegelend glas. Om vast te stellen hoe en waarom mensen zich thuis voelen in dichtbevolkte wijken werden hypermoderne technieken uit de neurowetenschappen ingezet. Met apparaatjes die oogbewegingen, hartritme en hersenactiviteit meten hebben wetenschappers onderzocht tussen wat voor hoge gebouwen mensen zich wel goed voelen. Hoogbouw die kleinschaligheid suggereert werkt het beste, blijkt. Balkonnetjes, veel kleur, een moestuin en vooral veel variatie. In het Nederlands Dagblad laat een deskundige zijn licht schijnen over de toverformule van Den Haag op dit moment. Het extra parlementair kabinet. En dat is kort samengevat een regering op grote afstand van het parlement met een programma op hoofdlijnen. Maar de Tweede Kamer moet nog steeds het beleid steunen en goede verhoudingen tussen de partijen zijn cruciaal. Volgens de deskundige loopt het bij problemen al snel uit de hand en voelt niemand zich verantwoordelijk. In het AD en ook in de Limburger is er uitgebreid aandacht voor de laatste mini die vandaag van de productielijn rolde in de VDL Netcarfabriek in Born. Het begon ooit met DAFjes en eindigt nu dus met de minis. Het is een drama voor de werknemers. In 2018 waren het er nog 7000. Na vandaag is het voor de meeste van hen klaar. Nog zo'n 450 medewerkers houden nog wel even hun baan. De krant kijkt met de medewerkster terug naar hoe mooi het ook was. Ooit. De speciale Netcar-bus die haar en haar collega's iedere dag ophaalden en weer thuis brachten. De uitjes naar de Efteling, toen het ook financieel nog echt goed ging met de autoproducent. En hoe het nu verder moet, weet ze nog even niet. Haar laatste cv staat nog op een floppy disk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Falling apart. The pain you caused cut so deep, truly was a work of art. Dark Purple Disco Machine. Rusland zou op dit moment werken aan een ruimtewapen dat communicatie- en spionagesatellieten kan vernietigen. Dat melden althans de Amerikaanse veiligheidsdiensten. En dat precies op het moment dat de Russische dreiging vandaag weer hoog op de agenda staat bij de NAVO-top in Brussel. Ik praat erover met Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en nu verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies. Van harte welkom. Goedenavond. Wat moeten we ons precies voorstellen bij zo'n ruimtewapen? Ja, een satelliet die eigenlijk andere satellieten het leven dwars kan zitten. Kijk, dit verhaal begon eigenlijk gisteravond in het nieuws te komen. En er waren allemaal wilde verhalen over dat de Russen zouden een nucleaire satelliet of een nucleaire raket gaan lanceren. Nou, Het lijkt er nu op alsof een satelliet wordt gelanceerd. En dat doe je natuurlijk met een raket. Maar die satelliet heeft een nucleaire krachtbron bij zich. En dat betekent dat die eigenlijk heel lange levensduur heeft in de ruimte. En daar allerlei dingen kan gaan doen. En dat is iets anders dan een nucleair wapen. Ja. Dat werd eerst gezegd, maar dat woordje nucleair viel er vandaag steeds vaker vanaf. Nou, het nucleaire zit nog wel in de krachtbron. Dus ja, waarschijnlijk maar niet in het kernreactor. Niet in het wapen. Nee, aanvankelijk dachten we ook nog, of dacht men ook nog, dat het een mogelijkheid was dat vanuit die raket een nucleair wapen op aarde zou kunnen worden gegooid. Nou, daar lijkt het allemaal niet op. Het is er ook nog niet, moet ik zeggen hoor. Maar het zijn de eerste inlichtingenrapporten van de Amerikanen die nu op dit moment, en dat heeft ongetwijfeld te maken met de Republikeinse nalatende steun aan Oekraïne, dat dit nu bekend wordt dat Rusland wel degelijk een agressor is die ook Amerika dwars kan zitten. Amerika heeft de meeste satellieten. Er zijn zo'n 8000 satellieten op het moment. En de helft daarvan is in Amerikaans handen. Meer dan de helft daarvan. Zowel overheid als privé. Starlink heeft natuurlijk al 4000 raketten in bezit. Satellieten in bezit, moet ik zeggen. En het verhaal is nu dat deze Russische satelliet, die door een nucleaire bron wordt aangevuurd, dat hij in de ruimte andere satellieten kan vernietigen. Of, en hoe dan? Waarmee dan? Ja. Met bijvoorbeeld een laserstraal. Daar heb je heel veel vermogen voor nodig. Elektrisch vermogen. En dat kan geleverd worden door zo'n mini kernreactor die erop zit. Of elektromagnetische pulsen. En die kan je ook, daar heb je energie voor nodig ook om dat te richten. En daarmee kan je, als je dicht genoeg bij een andere satelliet bent, kan je die andere satelliet van binnen verbranden als het ware. Nou, dat is een stap. Maar als we even teruggaan, De Russen hebben in 2020, dus 4 jaar geleden, hebben ze al laten zien dat ze met satellieten vlak naast andere satellieten kunnen manoeuvreren. Zogenaamde close proximity operations zijn dat. En de Russische Cosmos 2542 was dat. Die heeft weer een andere satelliet losgelaten. En die twee satellieten, die hebben een aantal weken vlak naast Amerikaanse satelliet gehangen. Een Amerikaanse spionagesatelliet. Nou, de Russen hebben laten zien dat ze die het vermogen hebben om de ene satelliet vlak naast een vijandige satelliet te plaatsen. Ja, en nu is het verhaal van als ze dat kunnen en ze hebben die wapens aan boord, ja, dan kan je die satelliet ook blind, doof en stom maken. Ja. En het is er dus nog niet. Er is nog geen bewijs, maar dit komt dan uit allerlei spionagerapporten, neem ik aan. Ja, dat klopt. Het zijn dat de Russen daarmee bezig zijn. Ja. Ja. En nou ja, stel dat ze dat doen. En Amerika en andere landen hebben daar nog geen verweer tegen. Wat zijn dan de gevolgen als die satellieten onklaar worden gemaakt? Nou, de Amerikaanse satellieten die dan in zo'n geval onklaar worden gemaakt, die worden vooral gebruikt om observatie te doen van het aardoppervlak. En die observatie houdt in dat je vroegtijdig wil zien of er grote troepenconcentraties zijn. We kennen allemaal die beelden van Maxar. Dat was een commerciële satelliet van een Amerikaans bedrijf in het begin van de Oekraïne-oorlog. Maar we kennen ook allemaal die beelden wel die Trump tijdens zijn presidentschap heeft getwitterd over een mislukte Iraanse lancering. En dan zag je echt dat er een heleboel details te zien waren vanuit zo'n spionagesatelliet. Nou, Is vervelend, maar dat is geen ramp voor de mensheid, toch? Nee, maar als die satellieten die observatie van het aardoppervlak doen, die wil je ook gebruiken om ballistische raketten, de lancering van ballistische raketten te detecteren. Of de lancering van hypersonenraketten te detecteren. Daar moet je heel tijdig bij zijn, zodat je dat kunt zien, dat het gebeurt. Ja, dus voor je luchtafweer op de grond is het belangrijk. Ja, dat je gewoon voldoende voorwaarschuwingstijd hebt om je beschermende maatregelen te kunnen nemen, om tegenmaatregelen te treffen. Op het moment dat je dat niet meer kunt zien, omdat je satelliet blind en doof en stom is gemaakt, ja, dan verlies je dus een hoop van die voorwaarschuwingstijd, wat de aanvaller, in dit geval dan Rusland, weer een voordeel geeft. En dat is eigenlijk het risico wat erin zit. Dat Rusland in staat zou kunnen zijn om die voorwaarschuwing weg te nemen, waardoor je kwetsbaar wordt. Ja, dus dat gaat allemaal over oorlog voeren, ja. Maar het gaat niet over communicatie op aarde tussen mensen die verstoord wordt of zo. Nee, dat niet zozeer. Nee. Wat we nu weten is inderdaad dat deze satelliet, die door een kernreactor aangedreven satelliet, of in ieder geval de energievoorziening daarvan, dat die vooral gebruikt wordt in de antisatellietrol. Nou, het voordeel eigenlijk dat je dit zo doet, is dat je een satelliet niet kapot maakt, niet in 1000 stukken uit elkaar schiet. Want ook dat hebben Amerika, China en Rusland laten zien. Rusland voor het laatst op 15 november 2021. 2021, dus 3 maanden voordat de Oekraïne-oorlog begon, hebben ze laten zien dat zij in staat zijn om een satelliet echt aan flarden te schieten. Dat heeft geleid tot een heleboel ruimteafval, waardoor zelfs het International Space Station van koers moest veranderen. Nou, dat wil je eigenlijk niet. Want niet alleen je eigen satellieten hebben, of niet alleen die vijandelijke satelliet schiet je kapot, maar dat afval zorgt er ook voor dat je eigen satellieten weer door zo'n berg met puin vliegen. En dat puin vliegt met 27.000 kilometer per uur. Dus dat doet pijn. Dat doet pijn, maar ook andere satellieten versplinteren daardoor weer en veroorzaakt nog meer puin. En de Chinezen, die zullen dat ook niet accepteren als de Russen dat zouden doen. Dus die zoeken nu naar een methode, die Russen, om wel een satelliet uit te schakelen zonder dat die in 1000 stukken uit elkaar spat. En ik neem aan dat Amerika dan al bezig is weer met een soort afweer van die satellieten te organiseren. Nou, dat is wel lastig, maar Amerika is ook bezig om, en dat kan nu ook door miniaturisering, door gebruik te maken van commerciële aanbieders, om heel snel weer nieuwe satellieten in de ruimte te brengen. Ook vandaag zijn er weer 6 observatiesatellieten door Amerika gelanceerd, die juist weer die beschermende deken moeten leggen over de aarde om te zorgen dat die vijandelijke raketlanceringen tijdig worden gezien. Dus je kan niet zo goed je eigen satelliet beschermen, dat is kostbaar, dan moet je hem gaan hardenen, dan moet je hem bepanseren, zeg maar. Maar dan wordt hij zwaarder, dan wordt het duurder om het te lanceren. Beter is om te zorgen dat je continu nieuwe satellieten in de ruimte kunt brengen die functie kan overnemen. En misschien wel steeds weer betere satellieten zijn. En dat is eigenlijk de enige tegenmaatregel die je nu kunt nemen. En dat dit gelekt is, hè, want het is gelekt, is dat strategisch in verband met die NAVO-top? Het moment dat het nu president Biden gevraagd wordt om die geheime informatie te declassificeren. Ik denk dat het vooral te maken heeft om bij de Republikeinen die urgentie toch al aan te vuren, te zeggen van nee, we moeten Oekraïne wel degelijk blijven steunen, want Rusland is niet alleen gevaar voor Oekraïne, maar ook voor onszelf. Amerika dus. En zolang Oekraïne Rusland bezighoudt en weet te verslaan, dan hebben wij daar geen last van. Patrick Bolder, hartelijk dank. Luitenant-kolonel buitendienst en nu dus verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies. Dank u. Goedenavond. I'm losing myself as you walk in a room. met Undecided. Wat maakt een voetbalclub in de Eredivisie, zelfs als die niet al te best presteert, toch interessant voor buitenlandse investeerders? Die vraag dringt zich op door de ontwikkelingen rondom Vitesse. Deze club stevend af op degradatie. En desondanks is er een Amerikaans bedrijf dat graag wil investeren en er ook al geld in heeft gestoken. Alleen de KNVB heeft de overname nu afgekeurd. De club gaat in beroep. En ik praat daarover met Jan Hermen de Bruin, voormalig hoofdredacteur van Voetbal Blad 11. Goedenavond. Goedenavond. En Joost Smets van de Vereniging van Effectenbezitters. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Smets, mag ik met u beginnen? Deze Amerikanen, wat zien die in Vitesse, denkt u? Ja, het is eigenlijk een trend die we meer zien met Amerikaanse partijen. Amerikaanse investeerders die naar Europa komen om hier in voetbalclubs te investeren. Investeren is eigenlijk heel makkelijk. Je koopt iets goedkoop en probeert er ondertussen geld uit te trekken en later duurder te verkopen. Amerikaanse investeerders hebben lang geïnvesteerd in Amerika. En in Amerika, dat gaat dan vooral om uitzendrechten, mediarechten, sponsordeals. En in Europa lopen we op dat vlak een beetje achter. Dus in Amerika zijn die clubs heel groot en is de groei er een beetje uit. Hier in Europa is nog heel veel groei te krijgen. En als we zien dat er de 32 meest prominente voetbalclubs in Europa, die zijn de afgelopen 7 jaar met 100% in waarde gegroeid. Nou, dat soort winsten zijn op de beurs niet te halen. Dus dat is gewoon hartstikke interessant voor Amerikaanse bedrijven die ook nog eens goedkoper kunnen kopen omdat de dollar gunstig staat. Dus ze kijken eerst naar de grote clubs in grote investeerders. Chelsea bijvoorbeeld is overgenomen voor ruim 5 miljard tijd geleden. AC Milan is overgenomen. Daar zitten de grote partijen. En in Nederland komen dan de onbekendere partijen, ja, zoals bij Vitesse. Ja, en dan maakt het dus niet uit dat het niet al te best gaat met de club nu. Nou, er is dus een hoop winst te behalen. Je koopt goedkoop, je probeert de club op te vijzelen, je investeert, je snoeit in onduidelijke structuren of in overbodige kosten. Je probeert die club weer omhoog te brengen en dan deel je in media-inkomsten. De sponsordeals. Wat men heel veel wil is meer entertainment. Hè? De tijd dat je gewoon naar een voetbalstadion ging, een wedstrijd kijken en weer weg, dat wil men weg hebben. Nu is het zo, het moet een totaalbeleving worden. Dus en dan gaat de kassa rinkelen en daar zijn die clubs op uit. Ja, de KNVB heeft het nu afgekeurd. Hè? Die zegt het is onduidelijk waar het geld vandaan komt van die partij, of er ook voldoende geld is. Dan denk ik, wordt daar in andere landen dan minder moeilijk over gedaan, of is het gewoon een geval van pech hier voor Vitesse? Het is een regel die de KNVB een jaar of 5 geleden heeft ingesteld. Als je een belang in een club wil hebben, dan moet je dat goed laten keuren door de KNVB. En die gaat dan kijken of de herkomst van dat geld wel betrouwbaar is. Hè? Waar komt dat geld vandaan? Want ja, onduidelijke afkomst, dat willen we in voetbal voorkomen. Dan dreigt er het risico op witwassen geld of het witwassen van geld. Dat wil men niet. En dat is Vitesse dus niet gelukt om daar de KNVB van te overtuigen. Die regels worden Europa breed strenger en strenger. Maar er zijn tot nu toe een partij als de Common Group, die dus bij Vitesse is een stuk onbekender dan grote partijen die in Chelsea of in AC Milan zitten. Dat zijn partijen die echt wel gekend zijn in de financiële wereld. Ja, Jan Hermen de Bruin, u was zelf betrokken bij de overname van ADO Den Haag door een Chinees bedrijf. U heeft een en ander begeleid. Wat maakte u daar destijds enthousiast voor? Nou, dat was een tijd, dat was in 2014, dat China, met name de president van China, een heel erg idee had dat voetbal in China, wat op dat moment heel klein was, heel groot zou moeten worden met een wereldkampioenschap rond 2050. En dat het, ja, dat daar naartoe gewerkt moest worden. Dus de sluizen zijn open gegaan en rijke Chinezen kregen de gelegenheid en de toestemming om geld te gaan investeren en clubs te gaan opkopen. En dat gebeurde overal door Europa. Een stuk of 20 clubs zijn op een gegeven moment zijn overgenomen door Chinezen. En een jaar of vijf jaar geleden, is dat rigoureus weer gewijzigd. En toen mocht er niet meer geïnvesteerd worden. En toen waren met name al die eigenaren, onder meer meneer Wang bij ADO, in de problemen omdat het niet meer lukte om hun geld naar andere landen over te maken. Ja, want het werd geen succes. Hè? Er was ook voortdurend ruzie tussen de club en de Chinese eigenaar, als ik me dat herinner. Ja. Waar ging die ruzie over? Nou, dat is door een ontzettend groot cultureel verschil. Dat hebben de Amerikanen, we krijgen er natuurlijk ook mee te maken. Nederlandse clubs en bedrijven die worden geleid via het Rijnlands model. Dat wil zeggen dat je als eigenaar eigenlijk niks te zeggen hebt. Dat is een raad van commissarissen of een directeur. Nou, dat is of een spelersraad bij Ajax. Dat is nooit aan meneer Wang, maar ook andere Chinezen hebben dat vanaf het begin geen moment kunnen begrijpen. En begrijpen dat nog steeds niet, dat het mogelijk is dat je wel 25 miljoen in een club kan investeren en vervolgens letterlijk te horen krijgt in de raad van commissaris vergadering: je mag wel betalen, maar je hebt niks te zeggen. Dat is dat is zo'n ongelofelijk cultuurverschil. Dat heeft vanaf het begin tot het laatste moment bij ADO, dat is de rode draad door het gebeuren. Ja, en u zegt daar krijgen de Amerikanen ook mee te maken, maar dat lijkt wel net iets beter aan te sluiten, of niet? Nou ja, er is wel een verschil waarop Nederlanders Amerikanen benaderen of met Chinezen. Hè? Daar zit natuurlijk toch ook een feit in dat Chinezen, dat maakt hier voortdurend mee, niet serieus werden genomen. Hè? Ze mogen de poeplap treppen, was een typische Haagse uitdrukking, en gewoon betalen en niks. En Chinezen, zeker de mensen van de familie Wang, waren veel te bescheiden om daar hard tegenop te treden. Amerikanen zijn denk ik wat rigoureuzer en wat duidelijker in het geheel. Ja, en de Nederlanders voortdurend direct ook tegen de Chinezen? Ging het daar ook in mis? Nou ja, dat nog niet. Ik denk dat degene die nog, want Wang kon af en toe ontzettend kwaad worden en iedereen uitschelden, dat die kon zich wat dat betreft wel weren. En ja, en als het al gebeurde, ontging het ze, omdat het natuurlijk ook een enorm taalverschil is. Ja, en spreekt u hem nog wel eens eigenlijk? Weet u hoe het met hem is? Nee, de laatste anderhalf jaar niet meer. Hij heeft door een procedure al zijn aandelen heeft hij kwijtgeraakt. ADO dreigde failliet te gaan. Hij had zelf wel een koper, maar de club wilde dat niet. Die wilde een koper hebben die hem niet betaalde, Wang. En ja, uiteindelijk is een WOH-regeling in Nederland, was een vrij nieuw wetsartikel, waardoor het mogelijk is dat de aandelen letterlijk door de rechtbank worden afgepakt en aan een ander gegeven zonder dat je er geld voor krijgt. Dat heeft hij als een letterlijk citaat was. Want zo vrij praat hij er wel. In China, we zijn een dictatuur, maar nog lang niet zo'n dictatuur als Nederland. Zoals in Den Haag, ja. En ja. Zou u het clubs van nu aanraden om met buitenlandse investeerders in zee te gaan? Ja hoor, het is ongetwijfeld de toekomst voor het voetbal. Het gebeurt overal. In Nederland zijn we heel erg lopen wat dat betreft achter. We hebben Fortuna, we hebben Den Bosch, we hebben ADO en Vitesse. Dat zijn op dit moment de clubs die een buitenlandse eigenaar hebben. Ja, het gaat af en toe wat lastig, maar je komt wel als het goed gaat. En bij ADO is uiteindelijk terechtgekomen in handen van meneer Blitzer. Dat is een van de 50 rijkste mensen van de wereld. En die heeft het vorig jaar 8 miljoen in de club gestopt. Dit jaar 1 miljoen of 6. En die hoopt dat over een jaar of 7, 8... ADO een onderdeel kan zijn van een van de, dat verwachten zij dat gaat gebeuren, Europese competities. Dus ze investeren op dat moment. Je moet gewoon geluk hebben, maar investeringen zoals in Nederland nodig zijn om clubs naar de hoogste en in de hoger te brengen, dat is met name voor Amerikaanse investeerders, want die doen dat altijd met een aantal groepen, is het eigenlijk peanuts. Ja, want Joost Smets, ze hebben wel voldoende kennis. Hè? U zei al hoe ze er geld uit willen halen. Ze hebben ook wel voldoende kennis hoe je een voetbalclub succesvol en rendabel kan maken. Ja, dat laat ik zo zeggen. Ze weten hoe je een investering tot rendement brengt. En ze halen daar de juiste mensen bij. Meestal is het ook niet één club, maar ze spreiden hun belangen over meerdere clubs. Hè. De man van Vitesse die heeft ook een tweede klasse uit België en volgens mij een derde, een club uit de derde divisie in Frankrijk. Dus ze maken een soort netwerk. Ze bouwen die kennis op. En ja, het is ook niet heel ingewikkeld allemaal. Iedereen wil voetbal zien. De media springt erop. Voetbal is natuurlijk iets wat iedereen live wil beleven. En dat is echt een kans die commercieel niet te onderschatten is. Dus die grijpen ze met beide handen. En belangrijker is denk ik hun ervaring met die commercialisering die ze in Amerika hebben gezien en die daar toch wel wat verder is dan hier. Ja. En wat voor Amerikanen ook heel belangrijk is, is dat het in dat land, wat een enorm sportland is, een enorm prestige is. De familie Jones is eigenaar van de Dallas Cowboys. Die worden daar in de stad beschouwd als royalty. Overal waar die komen, als ze in een restaurant binnenkomen, dan gaat iedereen staan applaudisseren. Het is, het betekent het geeft wat. Status. Dat zal meneer Perry met Vitesse nog niet hebben. Nee. Maar misschien ooit wel eens van gedroomd hebben, omdat dit allemaal ook gaat gebeuren. Wie weet. En wie weet de investeerder van ADO ook als ze in Europa aan het voetballen zijn. Ja. Ik dank jullie beiden, Joost Smets en Jan Hermen de Bruin. Hartelijk dank. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Marina van Rocco Granata. Draaien we niet voor niks. Het is een verhaal waar je zelden iets over hoort. De rellen tussen Twentse jongeren en Italiaanse jonge mannen meer dan 60 jaar geleden. Die zijn de boeken ingegaan als de spaghetti-rellen. Ruim een week lang stonden binnen- en buitenlandse kranten vol met berichten over de gevechten in Twente in 1961. Nou, en van dat verhaal is nu een theatervoorstelling gemaakt. Regisseur Jolmar Versteeg. Van harte welkom. Dankjewel. En acteur Joshua Albano, die een hoofdrol speelt in het stuk. Goedenavond, ook welkom. Goedenavond. Jolmar, laten we eerst even stilstaan bij het feit dat er in Twente aardig wat Italiaanse jonge mannen waren in die tijd. Ja, hoe kwamen klopt. Ze daar? Nou, ze kwamen daar omdat we zijn op dat moment een korte periode na de Tweede Wereldoorlog, hè, eind 50. Dus we kampen met arbeidstekorten. We zitten in de wederopbouw, dus we hebben gastarbeiders nodig. Nou, die werven we in het, ik zal maar zeggen, het arme zuiden van Italië. Mussolini was net de val. Dus we dachten ze daar wel vandaan te kunnen halen. Onder drie voorwaarden. Je verblijf is tijdelijk, je bent ongehuwd. En je bent niet ouder dan 30 jaar. En op die manier zijn er een heleboel vrijgezelle Italiaanse jonge mannen in Nederland beland. Oh. Ja. Ik zie het eigenlijk al gebeuren. Je ziet het al, ja, de koers er al een beetje in op de winkelstraten af. Van Oldenzaal. Ja, precies. En niet te vergeten ook de hoogovens in IJmuiden, de mijnen in Limburg. Ze kwamen natuurlijk in heel Nederland en in Twente bij de textielindustrie. Ja, en dan moet je niet raar staan te kijken als die jonge Italiaanse mannen samen met de Twentse jongens al daar in dezelfde club staan te dansen. En dat leidde tot problemen? Dat leidde tot problemen in die zin dat er ontstond jaloezie. Er ontstond angst, hè, van de markt der liefde, wat daar toch niet heel ruim genomen was in een dorp. Dus er komt ineens veel concurrentie bij. Daarbij moet ik echt aanmerken dat het vooral een angst was. Ik wil helemaal niet zeggen dat het zo was. Dus een soort territoriumdrang wat je dan krijgt. En dat mondde zich uiteindelijk uit in een conflict. Namelijk toen er was wat gezeik in die club, er was wat gedoe. En toen op een gegeven moment heeft een danszaal-eigenaar een bordje op de deur gespijkerd met verboden voor Italiaan. En toen sloeg de vlam in de pan. Die bordjes waren eigenlijk net uit de parken verwijderd 15 jaar geleden. Ja. Alleen dan toen nog voor een andere groep. Dus dat lag heel gevoelig. En toen hebben de Italianen gezegd, dit pikken we niet. We halen alle Italianen uit Nederland naar hier en komen naar Oldenzaal. En dan gaan we even vertellen hoe het hier zit. Even knokken. Ja, dan gaan we even knokken, ja. En dat is de geschiedenis. Toen is het een soort oorlog uitgebroken daar. En dat is de geschiedenis ingegaan als de spaghetti-rellen. En hoe ben jij op dit verhaal gestuit? Ja, ik kreeg het via neus en lippen, via iemand te horen. En ik dacht, dit meen je niet. En toen ben ik een beetje in gaan duiken. En eigenlijk wat ik nu vertel, kwam ik echt van verrassing op verrassing. Of dat ik dacht, nee, dit is gewoon bijna een film of theaterscript. Nou, en dat is het geworden, hè? Dat is het geworden. En Joshua, ja. Jouw vader komt uit Italië, ja, toch? Klopt. Die is in Nederland komen wonen later, denk ik. Ja, die kwam 20 jaar daarna, inderdaad. Dus niet volgens de overheid echt als gastarbeider, maar wel ook om een nieuw leven op te bouwen. En die kwam ook in het oosten van Nederland terecht, ja. En kende jij dit verhaal? Nou, dat is wel mooi. Ik wist echt wel dat er wat frictie was, ook in België in de mijnen, maar zo dichtbij. En ook met echt dat ze verboden waren en niet een danszaal binnen mochten komen. Dat hoorde ik echt voor het eerst tijdens de voorstelling. Ja, en weet je wie er gewonnen heeft in die knokpartij? Hoe het geëindigd is? Nou ja, hoe het geëindigd is dat er uiteindelijk heeft de overheid besloten om in een krant in het Italiaans te zetten dat de overheid eigenlijk achter de Italianen stond. Want de Italianen voelden zich zeker ook onveilig, want de politie koos, ja, ook wel kant voor de Nederlanders. Vier zo kwam het over op de Italianen. En toen heeft de overheid gezegd in het Italiaans, als jullie willen, dan betalen wij een treinkaartje voor jullie terug naar Italië. Dus dan kun je teruggaan. En toen is er een klein deel echt teruggegaan. Ja, of je blijft hier werken. Gaat gewoon weer of je gaat werk. Gewoon aan het werk. En zijn er ook wat huwelijken misschien uit voortgekomen, stiekem? Zeker, zeker. Ja. We hebben ook wel met iemand gesproken. Een man die destijds ook heeft meegereld. Een Italiaan. En die heeft daar ook zijn vrouw ontmoet. En die was tot vorig jaar nog gelukkig samen met haar. Ze is toen overleden vorig jaar. Maar ja. We hebben een fragment uit een programma uit die tijd. Hoe er toen over Italianen gesproken werd. Ja. Zoals gezegd zijn vele Italianen niet gewend aan een geregelde dagelijkse arbeid. Sommigen vinden het vrij normaal zomaar een dag van het werk weg te blijven. Waarvoor ze dan ook geen betaling verlangen. Italiaan is voor alles levenskunstenaar. Hij werkt om te leven en leeft niet om te werken. Ja, ze gooiden er af en toe met de pet naar, begrijp ik. Ja, dit is ongelooflijk. Dit is een fragment, ik neem je heel even mee. Dit is een fragment uit het boekje De Italiaan in het bedrijf. En dat boekje is gemaakt door werkgeversbonden. En die hebben eigenlijk de werkgevers een beetje voorbereid op, er komen straks Italianen werken. We gaan jullie even vertellen wat voor slagvolk dat is. Ja. En ja, ik wil toch nog even één quote doen. Eén was er ook van, men doet er verstandig aan om de Italiaan direct bij aankomst te wijzen op de omgangsvormen met meisjes, met name op minderjarigen en de strafrechtelijke gevolgen. Want als een Italiaan omkijkt, doet hij al een aanname. Nou echt, mijn oren klappen. Ja, het was echt ongelooflijk. En dat boekje, De Italiaan in het bedrijf, hebben we ook op kunnen snorren in de archieven. Oh, wat leuk. Ja. En die zit ook in de voorstelling. Dus er zit een ambtenaar in de voorstelling die dit boekje met vol trots leest. En Joshua, heb jij met deze vooroordelen over Italiaanse mannen te maken gehad met jouw Italiaanse bloed? Nou, nee, en ik wil dit ook zeker heel erg verdedigen. Juist toen ik dit boekje las, ja, ik vind hier wel echt iets van te zeggen natuurlijk. Het is natuurlijk ook een andere tijd, maar als je dat nu zou doen, dan denk ik dat er aardig wat gaat beven. Dus nee, en natuurlijk is er wel cultuurverschil. Het was al voorbij qua, ga door, sorry. Nee, en er is zeker wel een cultuurverschil, maar dit is natuurlijk wel heel stereotyperend. Ja, want heb jij wel met vooroordelen over Italianen te maken gehad? Ik zelf persoonlijk niet, nee. En ik heb ook echt wel met mijn vader over gesproken, ook ter voorbereiding op de voorstelling. En en hij zeker wel wat meer, ja. In de jaren 80 was het toch anders, als je dan in een wat kleinere stad terechtkomt, ja. Ja, en Jommer, zegt het jou iets over de tolerantie van Nederland? We denken altijd dat we enorm tolerant zijn, maar deze episode... Ja, kijk, we hebben het natuurlijk over een tijdsbeeld, de jaren 60. Maar het is een heel universeel verhaal. Want het gaat, wat ik net ook al zei, het gaat over een bepaald territorium. En xenofobie eigenlijk. Hoe gaan we om met de nieuwkomer? En wat ik echt spannend ook in de voorstelling wel vind, is dat ook vaak het halve verhaal wordt verteld. En dus op een gegeven moment zegt een van die hoofdpersonages, de Italianen zorgen voor problemen. Sinds zij hier zijn, zijn er problemen. En het gevaarlijke aan die opmerking is dat het nog waar is ook. Alleen er zit nog een tweede deel aan het verhaal vast. Ze zorgen voor problemen. Omdat of ze krijgen problemen. Exact. Omdat die problemen ook eigenlijk in hun schoot worden geworpen. Dus er wordt het halve verhaal verteld. En dat is wat ik nu ook zie. Er worden gewoon halve waarheden verteld. En die kun je goed verkopen. En die vind ik heel spannend, ook nu. En daarmee vind ik de voorstelling ook echt enorm actueel. Ja. En Joshua, wat heeft het jou gebracht? Heeft het jou iets gebracht, deze voorstelling? Ja, zeker. Ik bedoel, ik ging ook weer graven in mijn familie. En ja, voor mij is het ook wel echt een eer om de rol van Stefano, het karakter, te mogen spelen. Om dus, ja, ook waar wij het veel over hebben gehad, joh, om dus die andere kant te laten zien. Dus je hebt die halve waarheid van de overheid. En dan is het weer aan mij om dan de kant van de Italianen te belichten. En dat ook met heel veel respect te doen. Want het is een heel gevoelig onderwerp. Ik bedoel, het gaat toch over discriminatie. En dan wil je toch de echte Italiaan laten zien en niet een stereotype daarvan. Ja, nou ja, precies. En het is, zoals we het nu ook hebben, een beetje een verhaal wat zwaar op de hand. Maar we hebben het heel luchtig ook weer aangevlogen. Omdat we dachten, hey, het is een spaghetti western eigenlijk. In de stijl van Ennio Morricone, van die muziek. Dus de voorstelling zit vol met gevechten, schietpartijen, zal ik maar zeggen. Humor. En ja, behalve galopperende paarden. Dus het is een soort, ja, een spetterende western, zal ik maar zeggen. Want zijn er destijds tot slot ook echt slachtoffers gevallen? Of bleef het allemaal wel beschaafde slachtoffers? Slachtoffers, ja. Er werd wel met motor- en fietskettingen gezwaaid. Dus de consequenties daarvan, die laat ik even bij de verbeelding. Maar ik weet wel dat er zijn rake klappen gevallen. En in de voorstellingen, we hebben ook een stage fight coach. Die is er behoorlijk druk met ons, zal ik maar zeggen. Dus we pakken wel uit. We pakken zeker uit. Ja. Spaghetti rellen heet het. En het gaat 23 februari, is het? Nee, gaat het? Want dat is volgende week in première in Zwolle. En daarna een tour door het hele land. Hè? Ja. Ik wens jullie ontzettend veel plezier. Want volgens mij hebben jullie er nu al heel veel plezier aan, klopt, als ik het zo zie. Ja. Veel dank. Jommer Versteeg en Joshua Albano, dank jullie wel. Het is 11:55. In al het nieuws rondom de formatie bleef het logischerwijs een beetje onderbelicht. De manchetknopen van de kersverse informateur Kim Putters. Bij het aanvaarden van de opdracht droeg hij manchetknopen van Scouting Nederland. En daarom heb ik nu aan de lijn oud-D66-leider Alexander Pechtold, verzamelaar en voorvechter van de manchetknopen in Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is weer eens wat anders, hè? Ja. Qua titel. Ik vind het wel ik ga hem direct kijken of ik hem op Wikipedia krijg. Dat snap ik. Zeg, en deze manchetknoop van Kim Putters, sprak u die aan? Ja, nou ja, sowieso vind ik manchetknoop voor een man best een leuk gadget. En ik draag ze zelf al jaren. Ooit begonnen mee als veilingmeester, want ik was toen nog vrij jong. En ja, ik werd niet altijd even serieus genomen door de klanten vanwege mijn leeftijd. Dus zodat ik moet wel wat ouderlijker gaan kleden. Maar inmiddels heb ik ook de leeftijd ernaar. En stemt u dan uw keuze af op de gelegenheid waar u naartoe gaat? Ja, ik probeer, want ik heb er inmiddels heel veel. Ik heb toen ik nog in de actieve politiek het een paar keer eens een keer bij zo'n koffieprogramma of zo gezegd. En dan krijg je van bedrijven, maar ook van hele lieve mensen, allemaal manchetknopen opgestuurd. Dus ik heb er inmiddels honderden. Zo, en als je nou informateur zou worden, is dan Scouting Nederland een logische keus? Ja, dan vind ik, ja, je kan ook via je manchetknopen signalen afgeven. Ja. Ik zit natuurlijk nu direct te kijken, wat heb ik vandaag aan? Ik heb vandaag Kennedy. Oh, het hoofd van Kennedy. Ja, het hoofd van Kennedy, aan profiel. Ook ooit gekregen, ik weet eerlijk gezegd niet meer van wie. Nee, en dat is voor een diner bij de Amerikaanse ambassade of is het toeval? Nee, dat is gewoon toeval. Ik dacht vanochtend, ach ja, die zijn ook wel eens leuk. Ja, en hoe ver gaat u om een bijzondere manchetknoop in het bezit te krijgen? Ja, kijk, als je dan zo'n bezoek brengt, dat heb ik als parlementariër aan het Britse parlement of zo. Ja, dan zie je daar in de winkel ook weer manchetknopen. En denk je, ja, die moet ik toch ook hebben. Dus dat heb ik altijd wel. Als ik ergens leuke manchetknopen zie, denk ik, ja, dat kan er nog wel bij. En wat is de dierbaarste? De dierbaarste. Ik denk toch die ik een keer met mijn zoon op zo'n rommelmarkt in Frankrijk heb gekocht. Papa, daar liggen manchetknopen. Ja, en die waren inderdaad wel heel mooi, heel groot, wel vrij opzichtig. Maar ja, €3, ja, daar kan je ze niet voor laten dat liggen. Dat kan, hè? Want wat is het meeste geld dat u heeft uitgegeven aan manchetknopen? Oh, nee. Eerlijk? Eerlijk. Eén keer op een veiling een paar gouden gekocht. Ja, dat was geloof ik toen €150. Okay. Ja, maar ook veel gekregen, dus hè? Ja. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Zeg, dus ja, Kim Putters moet slagen. Dat zie je gewoon aan hoe de man zich bekleedt. Scouting Nederland, dat is onderzoeken, denk ik. Doorzetten, scouts, creatief zijn. Knopen kunnen leggen en ze ook weer ontwarren. Zoiets. Nou, we wensen hem succes. Dank, Alexander Pechtold. En een goede avond. Graag gedaan. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog. Morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht. Dauert eine Zigarette.